który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserosteminie. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tymczasowy areszt dla mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem czynnej napaści na policjantów podczas Marszu Niepodległości. Przed zagrożeniami w sieci i na drogach ostrzegają najmłodszych mazowieccy policjanci z powodu pandemii. Robią to online. W serwisie też Czechy i nagroda strażnika pamięci dla Arkadiusza Gołębiewskiego, szefa festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem czynnej napaści na policjantów podczas Marszu Niepodległości. Komenda Stołeczna Policji poinformowała o tym na Twitterze. Mężczyzna miał rzucać w funkcjonariuszy kostką brukową. Wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ prowadzi śledztwo w sprawie zajść na Marszu Niepodległości. Chodzi o wydarzenie w pobliżu Ronda de Gaulle'a. Przed bramą wejściową doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz naruszenia porządku publicznego poprzez rzucanie w policjantów środkami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Marsz Niepodległości, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, miał być zmotoryzowany. Wielu uczestników brało w nim jednak udział pieszo. Doszło do zamieszek. Rannych zostało 35 policjantów. Zatrzymano ponad 300 osób. Dzięki odpowiedniemu zachowaniu i wprowadzeniu obostrzeń można zahamować transmisję koronawirusa, mówi specjalista do spraw chorób zakaźnych dr Ernest Kuchar. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że odsetek dodatnich testów wynosi około 40%, stąd apel o samoizolację w przypadku jakichkolwiek objawów. Czyli gdybyśmy tych testów zrobili więcej, to mielibyśmy dużo więcej wyników dodatnich. Mówiąc krótko, w tej chwili koronawirus jest jednym z najczęstszych, jeśli najczęstszych przyczyn zakażeń układu oddechowego. No to jest sytuacja będąca ewenementem. Teraz jak ktoś ma zakażenie układu oddechowego, to ma przede wszystkim myśleć, czy to nie jest koronawirus. Czyli powinien się już samoizolować i powinien bacznie obserwować się, czy przypadkiem nie pojawia się objaw alarmowy. Bo jeżeli pojawia się objaw alarmowy, tak jak na przykład duszność, zaburzenia krzepnięcia, no to powinien po prostu traktować to bardzo poważnie. Bilans koronawirusa z ostatniej doby to 24 051 nowych zakażeń. Zmarło 419 osób, ponad 13 200 wyzdrowiało. W ciągu doby wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. Mazowieccy policjanci ostrzegają najmłodszych przed zagrożeniami w sieci i na drogach. Ze względu na pandemię i zamknięte szkoły robią to online. Młodzi ludzie dużo czasu spędzają przed komputerem, który służy im do nauki, ale i dostarcza rozrywki. Do niedawna policjanci odwiedzali uczniów, by rozmawiać z nimi między innymi o cyberprzemocy. Dziś robią to samo, ale zdalnie, tłumaczy podinspektor Stanisław Popiel z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Podczas każdej z przeprowadzonych lekcji online policjant z Wydziału Ruchu Drogowego lub Prewencji przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem ogólnym. Tematem pierwszej lekcji online było bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci internetowej. Lekcje przygotowywane są w porozumieniu z poszczególnymi szkołami. By wziąć w nich udział, dziecko nie musi być uczniem konkretnej klasy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Nagrodą Strażnik Pamięci został uhonorowany w Czechach Arkadiusz Gołębiewski, reżyser i dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wyróżnienie przyznano w ramach odbywającego się w Pradze festiwalu filmowego Niezłomni i Ofiarni. Organizowany po raz pierwszy praski festiwal z powodu pandemii musiał odbyć się w formie transmisji internetowej. Podczas trzydniowego przeglądu zaprezentowano ponad 20 filmów dokumentalnych przybliżających dramatyczne wydarzenia XX wieku. Pokazom towarzyszyły debaty historyczne. Podczas gali zamknięcia przyznano nagrodę Strażnik Pamięci, którą otrzymał polski reżyser Arkadiusz Gołębiewski. Twórcy praskiego przeglądu filmowego przyznali, że stworzony przez Gołębiewskiego festiwal w Gdyni był dla nich inspiracją. Laureat, łącząc się przez internet, podziękował za wyróżnienie. Zajmowanie się polską drogą do wolności, a z czasem historią innych krajów, które miały podobną drogę do wolności, stało się nie tylko moim takim spełnieniem zawodowym, ale stało się ważnym wydarzeniem dla mojego życia. Drugą z przyznanych wczoraj nagród, Twórcę Pamięci, otrzymała czeska dokumentalistka Olga Somerowa. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. W Trójce czas na sport. Adam Malecki. Przed reprezentacją Polski, tą piłkarską, dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów. W niedzielę w Reggio Emilii zagrają z Włochami, a w środę w Chorzowie z Holandią. Biało-czerwoni są obecnie liderem w grupie. Czy wysoka pozycja jest zaskoczeniem dla samych piłkarzy? Odpowiada w imieniu zespołu pomocnik Grzegorz Krychowiak. Nie jest zaskoczenie ze względu na to, że wierzyliśmy w swoje umiejętności, stać nas na to, żeby walczyć z tymi zespołami. Oczywiście te dwa mecze są piekielnie trudne, ale wszystko jest w naszych rękach. Więc będziemy się bić, walczyć, żeby przede wszystkim skupić się na najbliższym meczu, żeby to spotkanie wygrać i czemu nie, powalczyć o te pierwsze miejsca. Polakom do utrzymania w najwyższej dywizji wystarczy punkt. 11 rund Grand Prix odjadą żużlowcy w walce o indywidualne Mistrzostwo Świata. Organizatorzy przedstawili wstępny kalendarz na rok 2021, w którym znalazły się trzy polskie rundy. Warszawa będzie gościć żużlowców 15 maja, Wrocław 31 lipca, a Toruń zorganizuje finałowe zawody 2 października. Wciąż nie wiadomo, gdzie 24 kwietnia odbędzie się runda inauguracyjna. Wiadomo za to, że tytułu będzie po raz drugi z rzędu bronić Bartosz Zmarzlik. Pewne miejsce w gronie uczestników mają także Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak. Tytułu mistrza świata w Formule 1 broni niepokonany w ostatnich latach Lewis Hamilton. Brytyjczyk ma szansę na 7 mistrzostwo, które może przypieczętować podczas Grand Prix Turcji. W dzisiejszych treningach Brytyjczyk był 15 i 4, a najszybszy w obu sesjach Holender Max Verstappen. W F1 nie ma sobie równych Hamilton. Podobnie w tym sezonie Ligi Siatkarek jest w przypadku Dewelopresu Rzeszów, który pozostaje niepokonany. W rozegranym awansem spotkaniu 17 kolejki rzeszowianki wygrały na wyjeździe z PTPS-em Piła 3-1. Na 9 meczów mają 9 wygranych. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, przejaśnienia tylko wysoko w górach, na północy i wschodzie niewielki deszcz lub mżawka i od 2 do 6 stopni, a jutro od 8 na Podlasiu do 9 w centrum i 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. To Trójka, 7 minut po godzinie 17. Karol Gnat, kłaniam się i zapraszam na naszą kolejną godzinę weekendową. Proszę Państwa, mają Państwo na swoim sumieniu takie dziwne tłumaczenie wobec funkcjonariusza policji, a dlaczego to się przekroczyło prędkość? No właśnie, będę miał dla Państwa dzisiaj taką krótką historię z gminy Konstancin Jeziorna. Ciekawe, czy wpadliby na Państwo na to. Że jawa uszczypli mnie, bo nie wiem nic. A ten sam fizyki łamie prawa. To co się wznosi, nie chcę spać. Jak astronauta czuję się. Wszystko jak zwolniony film, jak zwolniony kadr. O tak, to fakt, że w trakt ciążenia brak. A ja pomiędzy albo na. Kiedy tylko zamknę oczy, co noc grawitacji moc ustaje wokół mnie. Co noc jak siła mnie unosi. Co noc w nieważkości staje płyn.

Cię spotkam, gdzie? To jakbym znał Cię od lat i Ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję Twoją. Zmieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję Twoją. Minut po godzinie 17. Gorąco pozdrawiam pana Marcina i bardzo dziękuję za miłe słowo. Proszę państwa, z 10 na 11 listopada w gminie Konstancin Jeziorna doszło do wypadku. Nikt nie ucierpiał, uprzedzam państwa od razu, bo to nie o to chodzi w tej historii. Trzy auta w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach po prostu najechały na siebie. Na miejsce przyjechała policja i co funkcjonariusze usłyszeli od kierowców? Po pierwsze, to panowie w ogóle się nie znali, to było dwóch obywateli Ukrainy i Uzbek. A stwierdzili jednogłośnie, że drogę przebiegł im, uwaga, niedźwiedź. No, policjanci nie dali im wiary, bo ostatni niedźwiedź na Mazowszu widziany był w XVII wieku, stąd nie mógł być powodem tego wypadku, ale trzeba przyznać, że pomysłowi kierowcy byli. Ciekaw jestem, na jakie pomysły państwo w tłumaczeniu przed funkcjonariuszem wpadli kiedyś. Dwie dwójki, siedem trójek. Marek z niecierpliwością czeka na państwa telefon. To ten sam, który wziął mikrofon i dzisiaj pytał państwa o piątek 13. Sporo ciekawych odpowiedzi padło już, takich kreatywnych. To posłuchajmy zatem, jaki państwo mają stosunek do tego dnia. 13 samochód rozwaliłem stycznia. Piątek był? Piątek 13. Czyli co, teraz 13 jeździ pan ostrożniej? Co, też ostrożnie jechałem. Ja tam nie wierzę w 13 piątek. Mam na imię Piotr, a w Piotrusiu panu 13 jest Piotruś, to nie wierzę w takie przesądy. No, 13 to jest dla mnie szczęśliwa liczba. Każdy dzień jak każdy, nie? Nie wierzę w numerologię, o może tak, nie? 13 piątek siedzi w głowach ludzi i tam nie ma nic wspólnego z jakimiś nieszczęściami. Po prostu ludzie są bardziej ostrożni przez to coś się dzieje, nie? Bo tak zazwyczaj jest, jak człowiek chce bardzo, to nie wychodzi. 13 piątek jest normalny dzień, ja ani nie patrzę na czarne koty, ani na 13 piątek, ani na jakieś... Nie, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Może kobiety bardziej się boją, są bardziej przesądne? To właśnie ja bym powiedział, że to mężczyźni są bardziej przesądni, bo akurat moja żona to w ogóle nie wie, że jest 13 piątek i nie zwraca na to uwagi. Co by się nie działo, to i tak jest normalny dzień tygodnia. Nawet nie pomyślałam, że dzisiaj jest piątek 13. Nie wierzę w takie rzeczy, dzień jak każdy inny. Czasami dla niektórych osób jest pechowy. Córka zdawała egzamin na prawo jazdy samochodem 13 w piątek, no i niestety nawet nie wyjechała z placu manewrowego. Jeden manewr jej nie wyszedł, po prostu odrzucili. I co myślicie, że to przez to, że to 13? Nie, no taki zbieg okoliczności po prostu. Ona się tym nie przejmowała, ale wyszło, że jednak wyszło. Dzień jak co dzień. Tak. To ma czyste sumienie, to nie musi na nic uważać. To jest zabobon i w to normalny człowiek nie wierzy. A z taką puentą się nie dyskutuje. A propos tego egzaminu, no jak na placu ciężko idzie, to lepiej rzeczywiście później na egzamin taki praktyczny nie wyjeżdżać na ulicę. Tak czy inaczej czekamy na Państwa telefony, na te tłumaczenia, no i na piątek 13. Być może dzisiaj coś Państwu szczęśliwego się przydarzyło. Zróbmy coś na przekór. 17.20, a na antenie Trójki są Paul and the Broken Bones Apollo. Lubię tych chłopaków. Falling all through my brain, wishing that I could stay, yeah, just to hold you, baby, just to hold you, baby. Open eyes on my army, Captain, can you get her to call me? Though I may be far gone, know that she's my only desire. Stay in her. Come on. Ma 24 lata, skończył prawo na UKSW. Zawsze ciągnęło go do pomagania innym i to się cenić. Przez ponad 2 lata pomagał bezdomnym w Warszawie. Zapragnął czegoś więcej. Czego zapragnął pan Przemek Puzio, to opowie państwu już teraz. Dobry wieczór, panie Przemku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo mnie zaskoczyła pańska historia i kolegów w redakcji. Postanowiliśmy pana odnaleźć, jak widać, z dobrym skutkiem, bo to Chile nas zaskoczyło i to, że rzuca pan cały dorobek swój studencki, 5 lat prawa i wyjeżdża pan do Chile. Jaki jest powód tego wyjazdu? Znaczy, pewnie odpowiedź jest niejednoznaczna. Już od kilku lat na pewno ciągnęło mnie w stronę takiego pomagania. Od czasów liceum de facto takie myśli misyjne były w mojej głowie, no ale to nie odpuszczało, cały czas postępowało i w końcu tak urosło, że padło na drugi koniec świata. Niektórzy mówią, może by rzucić padło na drugi koniec świata. No rzeczywiście, pan wybrał kawał od domu. A co no, bliscy na to? Nie ja wybrałem. Tak, wybrano za mnie, bo ja powiedziałem, lecę gdziekolwiek chcecie, decyduję się na to. A to kto wybierał? Znajomi, bliscy czy... Znaczy domy serca, bo z tej organizacji wyjeżdżam, to jest fundacja działająca w Polsce. De facto wysłała już 100 takich osób na misję. To ta fundacja, która pomaga w tych dzielnicach biednych, prawda? W różnym mieście na świecie. Dokładnie tak. Zakładane są takie domy, to są ośrodki, w których mieszka 3, 4, 5 osób z różnych stron świata i zadanie jest takie, żeby zamieszkać wśród najbiedniejszych, zamieszkać w slumsach i stać się trochę... tymi ludźmi, tak? Czyli też mieszkać w takiej biedzie, ale jednak charakter jest inny, bo chcemy nieść pomoc, chcemy codziennie z nimi rozmawiać. Jasne, a jaka sytuacja w Chile w tej chwili jest, bo to mnie interesuje chyba? Bardzo napięta. Od roku de facto trwają takie zamieszki na tle politycznym, ale teraz narosło co do tego stopnia, że palone są kościoły, bardzo duże są zamieszki i no generalnie naprawdę wrze. Dobra, to musi pan pojechać kawał kilometrów. Pieniądze są potrzebne, bo przecież to za darmo się nie leci. Sponsorzy, prywatna zbiórka, jak to wygląda? Własne oszczędności? I to oczywiście sam partycypuję we wszystkich tych kosztach, aczkolwiek no jestem od roku na rynku pracy i nie jest to możliwe, żeby przez rok utrzymać się no w Chile na końcu świata, opłacić sobie bilet, który naprawdę kosztuje krocie, więc prowadzę cały czas taką zbiórkę de facto, gdzie się da, po kościołach, na Facebooku. Jest troszkę trudniej, bo teraz ciężej po prostu dotrzeć do osób, które no, w czasie pandemii nie wychodzą, nie pokazują się, więc no, nie jest to łatwe, ale no, jeśli to jest dobry plan, to na pewno się uda i jakby wszystko na to wskazuje, że tak będzie. No jak to będzie panu pisane, to pan tam pojedzie, jak nie, to pan nie pojedzie, chyba że pan się mocno uprze. Panie Przemku, a pan nie ucieka czasem od odpowiedzialności? Może pan sobie jakiś ten apostolat tak wymyślił samemu i teraz pcha się na koniec, drugi koniec świata, żeby od jakichś tutaj obowiązków w domu uciec? Absolutnie nie jest tak. Myślę, że też już zdążyłem się wykazać, no nazwę to nieskromnie, pracowitością. Też przyznam, że przez 2 lata tutaj w Warszawie pomagałem bezdomnym. No i jakoś w tym się spełniałem, ale cały czas pociągało mnie do jeszcze większej pomocy. Padło na Chile i ja naprawdę głęboko w sercu czuję, że to jest to naprawdę. A dobrze pan to rozeznał, czy to odrobinkę tam egoizmu takiego, żeby siebie nakarmić jest? Przepraszam za takie pytanie, no ale interesują mnie zawsze takie historie, że ludzie rzucają wszystko i wyjeżdżają na drugi koniec świata. Taki głos tylko utwierdza mnie w tej decyzji. No myślę, że od 7 lat już myślałem nad tym, więc jak najbardziej jest to przepracowane. Swoją drogą też już byłem na innym wolontariacie, tylko miesięcznym w Indiach, gdzie budowałem kościół i to jakby czułem, że to jest to, tylko pragnąłem zamieszkać wśród tych ludzi, tak? Przez miesiąc to było niemożliwe, przez ponad rok myślę, że będzie. No to pięknie, dobrze. To teraz jeszcze proszę powiedzieć, co rodzina, znajomi, bliscy, przyjaciele myślą o tej decyzji. No naprawdę jestem pełen podziwu dla swoich rodziców, bo wiem jak walczą tak naprawdę sami ze sobą, żeby to zrozumieć, ale wiedzą, że tam będę na miejscu szczęśliwy, że naprawdę mnie do tego ciągnie. No jak mogą dziecku zabraniać być szczęśliwym? Tak? Nie, no więc... pewnie. Jak chcę szczęście realizować na drugim końcu świata, daleko od nich, to ja trzymam kciuki to znaczy... całym sercem. Jestem i z rodzicami. Dobra, nie boi się pan bariery językowej, bo hiszpański, prawda, w Chile? No tak, hiszpański już się głęboko uczę, ale no faktycznie troszkę się boję. Już jestem w kontakcie stałym z osobami, z którymi zamieszkam w tym domu. Tak się składa, że to są Argentyńczycy i dziewczyna z Salwadoru, więc jakby to jest ich język, tak? Więc myślę, że będę miał przyspieszony kurs przygotowawczy już tam na miejscu, więc muszę rzucić się na głęboką wodę. No i nie tylko fajne jest to, że, to znaczy fajne, nie tylko niebezpieczne jest to, że to jest koniec świata, ale tak naprawdę warunki, tak? Bo będziemy mieszkać w slumsach wśród tych ubogich, więc no to jest dodatkowe jakieś, dodatkowa obawa, tak? No to niech pan zawiezie dużo tej naszej polskiej solidarności i dobrego serca, dużo dobra. Panie Przemku, trzymam kciuki, będę miał pana w myślach, myślę, że też wielu słuchaczy. Przemek Puzio, 24 lata, kończy prawo, jedzie do Chile pomagać tam ludziom bezdomnym. A, można, proszę państwa, w czasach pandemii. Panie Przemku, dzięki, pozdrawiamy. W Trójce jeszcze dzisiaj jedna wyjątkowa historia, ale to już niebawem. Społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Oferta specjalna. Do 3 razy gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. Ways, and I'll feel pity for the next one. When you start to ruin her days. But I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. Ach, tak zagraliśmy w Trójce. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony a propos tego niedźwiedzia. No ta historia Państwu przypadła do gustu. Rzeczywiście jest dosyć zabawna. Kreatywna. Trzeba przyznać, że tego nie zabrakło kierowcom wszystkich samochodów, bo oni zeznali dokładnie tak samo. Mieliśmy telefon w tej sprawie. Ja nie wiem, dlaczego policja tak sceptycznie podeszła do sprawy, skoro jakiś czas temu mieliśmy, zdaje się, Pumę chyba na Śląsku, no i całkiem niedawno, zdaje się, w wakacje mieliśmy jakiegoś węża, chyba pytona w Wiśle. Pytam w Wiśle. A rzeczywiście pamiętam tę przygodę poszukiwania tego zwierza. No ten niedźwiedź może odrobinę dystansu, gdyby policja zachowała, to wcale nie byłoby tak źle w sprawie tego wypadku. Dzięki za telefon. Muszę przyznać, że są Państwo przyczyną naszej radości. Uśmiechnęliśmy się na myśl o pytonie, bo poza anteną rozpoczęliśmy taką dyskusję, jakie były dalsze losy. To był chyba pyton tygrysi, tak mi się wydaje, po kilku miesiącach, dwóch albo trzech poszukiwań akcja została zakończona. Ciekawe, co się z nim stało. Mają Państwo pomysł jakoś na tę historię? Może byśmy pociągnęli to za tydzień, w piątek 20, spróbowali jakoś dokończyć tę historię tego pytona tygrysiego z Nadwisły. To swoją drogą było bardzo ciekawe zjawisko społeczne. To poszukiwanie. Proszę Państwa, to jest zawsze długo wyczekiwany moment. Teraz już zmieniam temat. I to po takiej solidnej kropce. 9 miesięcy. No, tyle trzeba czekać, by móc przytulić narodzone dziecko, ale w dobie pandemii nie jest to takie łatwe. Niektórzy z obawy o zdrowie malucha nie mogą tego uczynić, na przykład gdy mama jest zakażona patogenem SARS-CoV-2. Co w takim przypadku, to sprawdził Bartłomiej Maziarz. Szpitale zazwyczaj przeprowadzają test na koronawirusa wszystkim matkom zgłaszającym się do porodu, chyba że jest to planowane cesarskie cięcie. Wtedy szpitale czasem wymagają, żeby kobieta przychodziła na nie już z wynikiem wymazu. Jeśli w trakcie hospitalizacji lub też wcześniej okaże się, że pacjentka jest zarażona koronawirusem, to tak naprawdę matka, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, matka podejmuje decyzję o tym, czy dziecko jest izolowane po porodzie, czy nie. Tak jest w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, podkreśla położna Anna Batek. Inaczej to wygląda na przykład w szpitalu w Bochni, przyznaje ordynator oddziału noworodkowego dr Joanna Hurkała. Skłaniamy się ku temu, żeby raczej izolować noworodki od mam, zwłaszcza tych mam, które mają objawy i dodatni test. Wiemy, że mniejsze ryzyko zarażenia się noworodka i tym samym większe bezpieczeństwo noworodka jest przy czasowej izolacji mamy od dziecka. Jednak autorytet w dziedzinie neonatologii, profesor Ryszard Lauterbach ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zalecałby pozostawienie dziecka z zakażoną COVID-19 matką. Oczywiście istnieje teoretycznie możliwość zakażenia noworodka, nawet jeżeli stosuje się środki prewencyjne. No i oczywiście ważne jest, aby matka cały czas odciągała pokarm, nawet jeśli nie przebywa z dzieckiem. Ale czy tym pokarmem, panie profesorze, karmić to dziecko? Oczywiście, oczywiście. W tym pokarmie jest bardzo dużo ważnych czynników, które mogą chronić dziecko przed rozszerzeniem się zakażenia, przed w ogóle zakażeniem. Pani Beata rodziła synka w październiku w jednym ze szpitali w południowej Małopolsce. Była zakażona koronawirusem i po porodzie oddzielono ją od synka, co bardzo przeżyła. Zostaliśmy odłączeni, widziałam go tylko przez 2 minuty. To jest bardzo trudny czas dla matek, bo nie można zobaczyć dokładnie swojego dziecka, ani go poczuć, przytulić. W takich sytuacjach czasem może pomóc szpitalny personel, jeśli życzy sobie tego matka, podkreśla pielęgniarka Agata. Jeśli wyraża taką zgodę, no to na dyżurach wysyłamy zdjęcia, kiedy robimy coś koło dzieciątka, kiedy go karmimy, kiedy go myjemy, przewijamy. Zazwyczaj dziecko trafia do rąk matki dopiero po tym, jak 2 kolejne testy u niej przeprowadzone nie wykazują już zakażenia koronawirusem. Oczywiście wcześniej ze szpitala może odebrać dziecko ojciec lub ktoś z rodziny, który nie jest zakażony. Synka pani Beaty ze szpitala 5 dni po porodzie odebrał tato, a mama mogła go przytulić dopiero po 2 tygodniach. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że zawsze można dziecko zostawić pod opieką taty, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę i na inny czas. Profesor Lauterbach podkreśla, że w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od początku pandemii nie stwierdzono przypadku przeniesienia zakażenia koronawirusa od matki do dziecka w czasie ciąży i to bardzo dobra informacja. Zdaniem eksperta najczęściej do zakażeń noworodków dochodzi już po wypisaniu ze szpitala i na szczęście w zdecydowanej większości przypadków noworodki przechodzą COVID-19 w sposób łagodny. Niech się wszystkie chowają, rosną zdrowe i szczęśliwe. Pozdrawiamy wszystkie mamy na oddziałach, które czekają na poród. No i tatusiów, którzy w drodze albo z drogi ze szpitala. To dla Was teraz Fish Emade Tworzywa. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz. Ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się w Oh. być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Fisze Made w Trójce. 8 minut i będzie godzina 18. W Trójce wtedy serwis. Za nami telefon. Myślę, o czym miałem państwu powiedzieć. A, że będziemy jeszcze dzisiaj w Azji Środkowej. Tam prezydent pewnego kraju zdecydował się postawić ogromny pomnik. Kogo? Czego? O tym jeszcze dzisiaj państwu na pewno w programie powiem. Wracam do piątku 13, bo mówimy dzisiaj o nim nieprzypadkowo. Przecież kartka w kalendarzu mówi to, co mówi. Z dystansem państwo dzisiaj podchodzili do tego piątku i bardzo dobrze. Marek Zalewski dzisiaj z mikrofonem krążył po mieście, by zapytać państwa, jaki mają słuchacze stosunek do tego dnia. Oto kolejna porcja odpowiedzi. To normalny dzień, czy taki trzeba uważać bardziej? Raczej normalny, ale tym niemniej zbyt po prostu ryzykownych działań związanych z ryzykiem bym nie podejmował. Powiedziałbym nawet, że szczęśliwy, bo ja się urodziłem 13, z tym, że w sobotę. Sobota to generalnie szczęśliwy dzień. No tak, ale nie ma problemu z piątkiem 13. Dla mnie to jest zawsze pechowy, zawsze. Nigdy mi się nie wtrafiło, że jest jakiś zwyczajny piątek. Zawsze się coś albo przytrafia, albo poszczęścia. A co się pechowego przytrafiło, co pani pamięta? Zawsze jak jest 13 piątek, to albo z pracy mnie ściągają, albo muszę jechać do pracy. Jak sam piątek mówi 13, to już mnie przeraża. Ja jestem przesądna. Jest pani? Tak. Ja wierzę w przesądy i w sny. To 13 w piątek to się pani z domu nie rusza pewnie? Nie ruszam się, proszę pana, tylko po prostu jestem ostrożna. A przydarzyło się coś kiedyś niedobrego odpukać? Czasami jakieś tam drobne kłótnie w pracy. Więc dlatego tak sobie, że 13 i piątek, a jaki piątek, taki świątek. To może stąd te ostrożne ruchy u pani w piątek 13. Marek Zalewski dzisiaj krążył. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli odpowiedzieć na to pytanie. Niby łatwe, niby trudne, ale zawsze jak się trzeba z nim zmierzyć, no to zastanawiamy się, jakiej odpowiedzi udzielić. Państwu może dzisiaj coś dobrego się przydarzyło. Spróbujmy na tą przeciwwagę położyć coś dzisiaj pozytywnego. Za chwilę w Trójce historia z Turkmenistanu. Dobra, to zdradzę już, gdzie będziemy. A teraz Bolewski i Tubis. Nieobecny w Trójce. Znowu nieobecny, mówisz coś, ja nic nie słyszę. Znowu nieobecny, głosem głow. Znowu nieobecny, strumień światła, nic nie widzę. Znowu nieobecny. Teraz, teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz, teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz, teraz, teraz.